بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خيرا مع المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر بدينه من القتال. حدیث سندی حیثیت شمار شکر آئی ترجمہ یہاں حالا اینا ایک سوال مختصر پیدا ہمو کہ چیز بھی حیوانا واجہ غنم تخصیص کر فرمائیں تھی کہ خیر مال المسلم غنمون پس مصفند تخصیص حکمت چی؟ شبار علماء دسته توضیح بیان کتایی یکی همیشه که مصفند یعنی همچنین حیوانیم که آیی سبی سهل الانقیاد یعنی آیی که هسته مهار کنند و برد و چارینند و یارد و تابع کنند آسان درند چیزی به حیوانه مثل گاو و اشتره تابع برند که اگه هم مسکنت موجوده یعنی مسکینی تاثیر موجوده و دیگه حدیث هم صراحتا نیه حتی که مردمانی که عادتا گوسفندان گونه همراه داری کتن گوسفندان گورند توتی مال قرار دیں آئینی طبیعت ہم چکے گوسفان چکے نرمی حیوانی آئین تباہی توکہ ہم نرمی پیدا ہی اخلاق پیدا ہی سمی لحاظ اللہ تعالی ہر پیغمبرہ چھے چوفانی و شاہ شمانی گفتت ہر پیغمبری آئی دمر چارین تر پس چارین تر شکتا ہے کہ حکمت ہمشی ہیں بلچاہی چارین گا ہم انسان ہم چمانی اخلاق و کیفیت و مسکنت و آئیے کہتے ہیں نرمی انسان ہما طبیعت پیدا دیگر انسان کو اشتر زندگی دکا ہما طبیعت پیدا دی درشتین و آدھرین چکا حدیث آیا تھا دومی کہتے ہیں گوسفان خفیف المحمل خفیف المحمل معنی ہے کہ برا ترین آسان آسان گرانی مشکلی نیستی بہر شیطی بھر درلی بھر کوئی ہر جہ رہا اشتر شکوتن نکام غاوی ایدول بوتن نکام ایدگران دیگہ حیوانا آنی جمع جوڑ کنک مشکلیں صد گوسپان دیویس گوسپان سی صد گوسپان دا یک شمانی کی توان کو بتر جنی پر انچ غاوا اشترہ کسی یک نفری قدرت نہیں و یک خصوصیت دیگر اشی این که کثیر المنفعتی این قدر فائدہ که در گوسفند ها در هیچ حیوان دی او که پشم نورای پایده مود نورای پایده گوشت و حد و غیر زاده که بجای وطن آئی شیر هم یکین شیر آئی سیر چار پنج تقسیمی با قاعده چنان دا ایدگران شیر چه قابل نه که آکی دولا ایدگرانی که هستن دوک اگر شیر داری بل پشم و مود نداری اشتر پشم داری شیر قابل نہیں کہ روغن پیدا بکند فلام بکند آدھگر کثیر المنفعت و قلیل المعونت مشکت ہم خیلی کم ہیں فقط ہمیں کدر کی برے مکوہی چرچی یادنی کاہی نوٹی نیالپی نوٹی بیچارہ ہوتی دست بالن گونا کرسے آئی زب ہے کہ ہم آسان ہیں یا نفری توان کی یا گوسپندی زب ہے کہ ہم ہشتر کجا یا نفری توان کی زبی بکن یا آئی اگوہ کے کجا یا کی نفری توان تو آئی چیم زب ہے بکن خلاصہ غیر عزیشیہ دیگے خصوصیات بسیاری در ہیں گوسپندہ موجود ہیں کہ در یہ دیگے حیوانہ موجود ہیں چنین لہذا واجہ گوسپند نام تخصیص کو گینی آئی کہ مالا گوسپند کہاں کہ گوسپند ہر جا میں درجہ یہ کوئی شیئے پر بلندگی ہر جا رو آہتوان کھاں ہوتا دور بداری چپک میں آم ہنچی جہاں درگاں ہم شیپان درگاں ہنچی کہ وہ پتنا رفتے مکان دوں يفر بدينه من الفتن من مناشك اي تشيت شهرستانان زندگيا بخاطر حفظ كن غاوت دينه ان بحفظ دينه بسبب دينه بسبب حفظ دينه وبا سببيه یعنی آئی فرار کم بسبب حفاظت کا نگاوت دین ہے چا پتنے آنک بلی من دین در پتنے آنک گرفتار مدی میں پتنے آنک بکف و شہرستان آنی من کنار روک بلی موت دین محفوظ بدا رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذات سے چمی جملہ یا کہتے ہیں استدلال کم کم يفر بدينه من الفتن الى دين امراد من گو کہیں پانے کے امام بخاری ایمان امراد یعنی ایت ایمان زورید بن از امام بخاری معنی ہمشی چبی ایت ایمان حفاظت واسطہ چ شہر تشید مکوہان رو ادا کسی مرجع تردین ہنگ اندر شو مرجع قائل ایک مثلا کسی معصیت ضرر ندن طاعت آئی نفع نرسانی بچائی لواجہ پرمارش کرنگے کہ مردم برای حفاظت رکی دینا چھے شہر اسلام بتشی کوہم برو پر چھے کینی دین ضرر رسی و انگ برو تل دین نفع آئی برقرار بمانی معلوم ہو کہ معصیت آئی ضرر رسانی مردم دینا عبادت بندگی اطاعت آئیے نفع رسانی چک شما عقیلہ دائی لا تضر معصیت و لا تضر المعصیت و لا تنفع اطاعت شمیر یہ دعویٰ غلط نہیں ہے دومی مناسبت ہمشی با آمانا ہے کہ شما عشق دومی کے قول و فعل مغیرہ مناسبت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ بچا اما طور که عمل کردن دینا ترقیدن همین ترتیبه ترک پسنه و پسنه جاتا و تا دور دارن هم دین شکن ترقیدن چنانیه زیادتی نقصه نقصان استفاده کوئی محل دها کسیم بیا قول دیومی همون دلل کو چه میمان آیا منگوز ادا کہاستن شاہ سلویان اک بیانش کرنے یعنی مانا چاہے کہ ہم چکو ادا مردم بے ایجابی آمالا کہاستن اک دین ترقی کم بے ایس سلویان ہم ترقی کم تو اتا چیز سلویان کاران دور بدائی تو اتا کنار بکن جن شاہ ہم دین اوک ترقی کم دین آئی بالا رو خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اداوتی ہما مقصدہ ہم ثابت کرن در ایمین تہا حالا اذا فتنه اچ مراد چیه که اثر رو به دینی من الفتن در عرف شریعت مقدسه هر کاری و عملی که آیی از دینی امور انسان ضرر پیدا بکن مخالفت بدی او که دین باره یا و دین حفاظت با آچی زنگونا مشکل بیدی چی نام کنن؟ فتنه. فتنه دین هم آچی دینامه که با آیه وجود گونا مسلمان متوان کوتی دین حفاظت بکن و دین شرعی اکما حقو انجام بدن. مشکلات پیشیه و داشن نام فتنه. کم مکین بیدی فتنه، مدنی بیدی فتنه، مختلف هم. شان کوفر هم پتنه ای، شرگ هم پتنه ای، خاتل هم پتنه ای، این گناه علا حاضر قیاس بل درستان یکسان نه هم پتنه چه پتنه؟ بالاترین ها کمترین موجوده، لبی فتن الى عام. خلاصه هر چه پتنه ای که آیه معنی بیدی از ترقی دین یا مشکلات پیدا بکن برای حفاظت دین آیه نام پتنه. شانسی دیکھ حدیثی اتا واجہ فرمال کو بادرو بالعامال فتنن قفتت اللیل المظلم یصبح الرجل مومنن و یمسی کافرن و یمسی مومنن و یصبح کافرن یبیع دینه بعرض من الدنیا واجہ کو کہ اشتاب بکنید نیکی عملان انجام بدید جلوتر از آزمانی که فتنیان یایان تو شما را با نیکی عمل فرصت نده نبیند اولی مشکل قرار دید که همچنین فتنه هایی یک زمانی که مثل شفع تاریک حسیان یه ساعت رو دومی ساعتی مردمی که بلکه بهتر بیندن تاریک تیم آج در ساعت روش آده گفت بلکه بهتر بیندن آده این را بدتره همین ترسیم ظلمت به ظلمت پشت فتنه به فتنه پشت فتنه به فتنه دنبالیه همچنین حالت یک آده که مردم چون به دنیای مایل با صحبه مردم چاره مومنه بیگاه یقین چون مالنا کافی بیگاہ بچارے مرد کے حصے کافر ہیں اب صحبہ یقین چمال اللہ مسلم مسلمان ہوئی مرد میں ہمیں اندازہ کہتے ہیں یلی دین ہو بیار زمین الدنیا بس سامانی دنیا یلی دین ہم بہار کن چک مرد چما شما گندگی دنیا اتحایی مسالان این واقعا حد سنگل کو مرد چی اہل باطل کے حصہ آیا ان کی مال زوران تو باعث دعوت کنا مردمان پریت گیا انہوں نے شاہ دعوت دیا مال دیا مال دنیا پر حصہ میں مال دنیا آدھی گئی ہم آئے کہ میں لکھ آدھا فتنہ و آدھگر کے حصے ہمیشہ میں دنیا توقع یا آئے گا بلنی آخر زمانے ہم چی آئے گا کہ حساب دا دیا میرا رچی گی ہر دن یا آئے اذا ایک سوال دیگر پیدا دیگر سوالی پیدا دیگر کہ چنی حدیثہ معلوم دیگر کہ مرمم بیتا چیز دین و تبیزیویت بیتا چیز شہرستانان آجوران بکوہستانان بیابانان برو بظاہران بشہدہ تعلیم رہبانیت ہے لا رہبانیت فی الاسلام در اسلام دین اتحار رہبانیت نہیں رہبانیت ہمشی نام ایک پیشگی زمانہ کا حسن یہ مسیحیان چه شهرستانان رفتن کنار جگه مثلا سومیایی یک گاری یک جاگاهی رفتنشتن همون به عبادت شکو و مردمان شهوری نکو چون چه کلام الله آن باره خبر داودا که رهبانیتن ابتدعوها مارا حق رعایتها یعنی رندی براہم روحبانیتش اختیار کتو کنارا رابطا تو آم مذہب و ملت شہرستانی انگار کتو رابطا ہم بیابانا شینا زخرا زلزلال پسندیدہ نہا کاموچ اجتحادا نظرہ اکار انجام در چنچ اللہ تعالی ملامت شکن در قرآن پاکا تو در اسلامی تو کہم روحبانیت نہیں بحدیث صحیح اقواجب اللہ روحبانیت اپن اسلام در اسلام چین روحبانیت نہیں کہ کبرو در ایک بیابانی گاری کناری خلوت بنین دی تو تعلیم تبلیغ شہرستانی خدمات دینی انگار وکنت برو چین جائے بنین اور یہ حدیث دلالت کن جائز ہیں یا پھر رو بدین ہی من الفضان در بیاباناں برو کنار برو پاس بزوری تو کوہاں برو آمگر یہ سوال ہے خلاص سوال ہے ہمیں چکے کہ یہ حدیث آچے معلوم دی کہ کنارہ گرام خلوت گزینی اختیار کناگ شہرستانی علا کناگ ای خوبی چیزی چی فتنیان نجات حاصل بی مرنو ها فلانا بل ای حدیث با ای مفہوم احادیث لا رحمانیت اپن اسلام جونا بظاہرم معارض معلوم ہوگی شی جواب شیئے کہ یہ حدیث مبارک الا رحمانیت تعلیم ندا یعنی علاقہ ہستے ہیں یہ حدیث مبارک ایک چیزی کا اینام فرار ہے من الفتن یہ تعلیم دن یعنی معنی چی چونکہ حدیث مارا ہم یہ تعلیم دن تا زمانی کہ در شہرستان فتنہ باعث آئی دین خرابی میں بھی اہد شہرستان زندگی برائی بہرحال اولا افضل ہیں کہ حمود بنن دی تبلیغ بکن تعلیم بکن دین خدمت انجل انجام بل ہاں وقتی کہ ہمیں شہرستان با مقدار با اندازی خراب پاسد روکنو آئی نتوان کو لدین خدمت بکا بلکہ اسی دین جند حفظ بکا ہم نتوان بکلی ہنچو مشکلات پیش جاتا ای وحدی آئی چمی پتنیان تشی تو کنار روک موتی ہما دین ہما کنار حفظ کنو میں بے ایمانا کہ من یعنی چی تعلیم و تبلیغ و اجتماع من تشن گریزانمو یک خلوت اختیار کنو ہمایی ایک روحبانیت آئی نام ہے آمدن قصدن شهرستان علیکم باوجود ایک خدمت محل موجود ہے تعلیم تبلیغ محل موجود ہے و آرو کنار گری جند سلامت کنس با ہم جند بات کو با عبادت وعدہ رکھا آئی نام رحمانیت شینہ کے خدمت کا افضل ذا خدمت شہرستانی پلانا بلوقتی کہ مشکل پیشی ہے کہ ماں مشکلان چیزیں گریز ہیں گریزان بھی نہیں گوٹ اختیارا ادا چکی در حقیقت ہم فرار ہیں بخاطر حفاظت دینہ چی فتنیاں نہیں آئیے کسیم با اختیار ہوا تو روگن رحبانیتا اختیار کرنے حالانکہ یہ رحبانیت مشکل نبی محلتا بلکہ در حقیقتا ایشی ہمیں خود عین دین حفاظت ہی محلتا حالا ایک مسئلہ دیگر نو پیدا ہوئی دا کہ ایا ازلت و خلوت افضل ہیں یا اختلاط و جلوہ ادا مذاہب نظریات مختلف ہیں کنی در حالتی کہ انسان گندی ہو ادا شہرستان ہم عبادت ہاس اور ہم عبادت بھی حالتی وحد ایک مشکلات اچھیم کجنے ہاں تک آئی دین حفاظت مشکل پی بھی چی وقت آئیے در چی زمان تین اوقات عزلت و خلوت افضل تنے یا اختلاط و جلوت خوب حالا اذا علماء فرمائنا کہ بلے یک زمانی اولا واقعی در شہرستانان توکا ہمی حالت دیکھ در حدیث مبارک دیہتا ایو حج بے اتفاقا عزلت و خلوت افضل افضل ہے نظر جمیل علماء یعنی وقت کہ دین حفاظت کنار وچی جندے دین حفاظت کنا گزشتا از دیگر عمل کے بعد دیگران نتوان کی چیز یہ بکن بلکہ وچی جند میں محفوظ داشتے لکن مکلی از فتنہ بلائیوں در چنین زمان ہمہ علماء متفقاں مذاہب عربا و دیگر کہ در چنین زمانی کو بعید حالت لیے اور آوہدی خلوات از لات از جلوات از اختلاط افضل کچی دینی از بین بر یہ خطرہ مورد دومی صورتش یہ کہ وہ در شہرستان ہم فتنہ ہست بلتا ہم ہما فتن آیا از خدمات دینا من کل لوجو مانے نہ من وجہ توان کو جب دن خدمت بکن اور اس صورت آقا سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ و دیگر علماء کبار نظر ہمشی محل تحاک بلد در ای حالتا کا حسن پلا ہم شہرستان زندگی افضل پر متوجہ دیتی ہیں فرچک مالا ادرکو کلہو لا ادرکو کلہو آنوشن کہ اگر ای زمانی توکا اگر آئی کا حسن در شہرستان کاملی خدمت کو تنکا بل من وجہ خدمت انجام دہنی من وجہ خدمت اکنک چی تنہائی ہوتی عبادتا افضل تری اور بہمی حالت ہم بنیدید ہم ادا خدمت خلق بکن ادا تعلیم و تبلیغ و ای چیزان انجام دہنی سیمی صورتش یہ قول ہم اتفق علیہ ہیں سیمی قولش یہ کہ آیا مردمی ہمچین ہستے کہ در شہرستان آنشتا خلقا فائدہ نرسی چناری ہے بل وہ چی جند ہے دیکھ ضرری نیستے احتمال ضرری ہے بل ضرری ظاہراً واضح نہیں بل احتمال ضرری ہے دیکھ مردمان چنائی نفع نرسی در این صورت اختلاف علماء امام شافعی فرمانی که خلوت افضل افضل خلوت ازلت برو برندی که افضل ترین چیه زندگی ها شهرستانی توقع نشته و احتمال ضرری ها بل تهنایی ها ادا دیگه خدمتی نکم و ادا هم دور خدمتی نکم بل نشته و ادا الله یاد کن بندگی کن عبادت کن آدگر کن آیشی کمی افضل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یک ادعی دیگر گوشن نه به همه حالت هم که افضل ترین جلوات افضل افضل هر جگر ایشی احتمال این محلت ها ضرره هسته که احتمال ضرره ها بل همه شهرستان نشته ممکنه بل بشار دیکشی هنچی نگه اون شهرستان از ضرره قبول نگه که این ماناشین بیتی دین ها ثابت قدمه و دوم در همه شهرستان توقع مسلمان یا کم از کم چایی علمی هستن یا معرفتی هستن چنایی کدام وقتی اتفاقی دور چنایی نفع گرگ بی اگرچه دائمی نفع نیست ممکنی چنایی یکی مسئله یه سوال کن دیگه چیز دهای چنایی سوال کن در امر دینا همشی هم برای آئی غنیمه غنیمت هم بلا بهمی حالت هم عزلت اختیار مکن بلکه ہم جلوت اختیار بکا امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم امام نووی رحمت اللہ علیہ شافعی آواز پرمانکو المختار تفضیل خلطت لمن لا یغلب على ظنه الوقوع بالمعاصی یہ جملے آواز مختار تفضیل ہمشی کے مردمان اختلاط بکا وقت تک آئی غلب زنمدی وقوع بالمعاصی بالفتنے کرمانی نظرشن شارح کرمانی وش والمختار فی عهدنا این مای زمان کرمانی قاسم کمو که دیره آئی زمان چمیش مای زمان قریب 780 زمان مردم علامہ کرمانی پرمانی والمختار فی عهدنا تفضیل الانعزال لندور خلو المحافل عن المعاصی آئی وشی که در مای زمان آیا 780 در میان دور زمانے او شہنو افضلتنے کے کنارے بگری پرچک شیخیل نادرے کہ مردم بگشی کہ میں مجالس رہوں شہرستان رہوں کہاستے بدا من چھ گناہوں آزاد مانوں مشکل کا آزاد مانی کیونکہ بھائی اب گوشہ نشینی افضلنے آواز اچھے چونکہ 780 آئیے دیم کہاستے عدلت ترجیح دا کرمان اللہ معینی بشی انا موافق له فیما قال اللہ معینی بدر الدین عینی بشی منگو کرمانی موافقون داری مسئلہ اکم ای زمانی کسی اپا اللہ معینی رحمت اللہ علیہ بعض ہم یہ دیمتنے اپا 200,000 درمیان ای زمانی مردمی آوازه ایشی که من گو کرمانی هم موافق کنگو من زمانه هم چک اختلاط گو مردمان در این زمانه یا لا یجلبو الا شرور که خلاصه من دیگر علماء کواری که مروش موجودن من علماء دیوند بعضی حضرات آن نظر همشی هم که آن همشه منتها اگر انسانی در جلویت توکا خطر یہ ہے کہ دس آئی تبلیغ نبی تبلیغ کس نظوری ہمچی ماحولی تہائیں کہ آئی تبلیغ نیلہ حکومتان ظالمی آدگر نتوان کو جی تبلیغ آزادانہ ترویج بکن ہوتی تعلیم دین آزادانہ ترویج کت بکن من تا آئی جندے مثلا آئی جن ہم درے پنج شش انگواری آئی کہاں در پتنہ بکبی یا کہ ہم بکبی بھدی یا ممکن ہے کہ گشت پیت نہیں لگی ہمہ حکومت وقت راہگاہی آئیے دعوت دہوتی جلسے آکبیلی چما اثر بزوری دمئی دین آدگری دین یہ خطران انچک موجود ہیں در ای حالتا کسی میں علماء دیوند فرمائنا کہ آئی خلوت بروشار کنیم بڑی ہوتی گارنام گمنام بکا افضل کنیم چنی شیعہ کو گنی مردم آلودر بھی یا ظالمین بادشاہان حاکمان ربط آمد بکا گنائن ساده سر بلایی و همه خلوت برای صد درجه بیشتر. بل ها اگر تا حدودی که آیه امکان نفع رسانی به خلق خداها برای خدمت دین که حکومت ظالمی نیلی آزادانه بل ها اگر ایشی هیچ مگوشی بنوک سیاست و کارمداری تو آدگر هیچی مکم این چکی آزاد الان تو تعلیم ده بده و تبلیغ کنه بکن مذهبی بلمه سیاست و کارمدار وشی واسطہ جائز نہیں ہے کہ برو در خلوتا بلکہ مولا شاہرستان بلے دیں تنیدی کا مخدمت دین آج چبی آخر نظر میں علماء کمار ہے کہ یعنی اگر آئی در شاہرستان توان کی اکمکی خدمتی انجام بدا تو آئی ظالم جلو دیری نہ کرنا تو ظاہر آئی مخالفت نہ کرنا نتنه حمود بن عبد الله امته ضروره ضرورت موجوده این لاله بله ها اگر هم چیز گندیک من اذا بنندو من فتبلیغ نیلا مدرسه من نیلا زبان آزاد نه کلام آزاد نه مذهب آزاد نه من چه جند خطر هست که من دعوت دهم گوادم اتماع نفس دهم من از متماس تصمیم دهم من و ما ایهادی به امره داری کنو یا آدگر کنو دیگه خطری نو پیدا هایی چانی کم کم من هم نیلا من تشان کنم جانو اگو رو بتشی روحی کنم یه خلاصه این باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة في ذو القلب لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إمام بخاري إلهي باب بس وإي باب اتها إمام بخاري رحمة الله عليه دو ترجمة ترهكم در ترجمه البابا یکی انا عالمکم بالله یہ ترجمه یک جزء دومی ان المعرفه فی القلب دومی آیه مبارکه ہے بطور دلیل یا لقول الله تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم البته ان قدر ہم متوجہ ہیں کہ یہ آیه بطور دلیل یارتا یہ آیت دومی جملہ ہے دومی ترجمہ ہے دلیل ہے لأن المعرفت فی القلب دلیل ہے وانا عالمکم باللہ بنا شعرات کی نیست یہ آیت کریمہ بنائی یہ آیت کریمہ برای استدلال ترجمہ دوم خوب حالا این ایک سوالی بر امام بخاری جندہ پیدا ہو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ترجمہ یا در این مورد بندگا بظاہرم در نظر سطحیا مناسب نہیں پرچہ کسی تعلق کو باب العلم ہے وقتی کہ یہ ترجمہ یا متعلق با باب العلم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ترجمہ یا در کتاب ہے این بیارتی اوید بستی شیعا گو کتاب ایمان ربطی نیستن بظاہرہ چرا امام بخاری رحمت اللہ رہلا در کتاب ایمان توقع کرسی انا عالمکم اللہ والا ایان المعرفت فیر القلب ای ترجمه بندے کی پائدہ اچھی شی جواب شی جوابش ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا یہ ترجمہ بس اولی حصہ یہ ترجمہ انا عالمکم باللہ یہ جملہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تردید مرجئے کہنے با یہ نحوہ تردید مرجئے کہنے عالمکم لفظ عالمو اسم تفضل ہر چیزی کہ ہر اسم تفضیلہ یک مفضل علیہ موجود حالا خود ہمی اسم تفضیل دلالت کن کہ ہمی علم مراتب علم چی از مراتب درجاتی هستی کہ بعضی درجات آئیے کہ هستی زیادتا بعضی کم بعضی بالا ہیں فوق کل ذی علم علیم یک علمی بالا تر ہیں یکی کم تر ہیں خدا واجہ کہا انا عالمکم باللہ من چھ درستی شما یہ دیگے مردمان کا حسین تماما ما عالم ترین با اللہ تعالی شناختا و جہیارگا و بائی دستورا و آئی قانونا آئی مسائلہ حالا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چمی ترجمیہ چمی جملیہ یکی یزیدو و ینقصو چیئے کن ثابت کن علم درجات مختلف ہیں بعضی زیادہ حاصل ہیں بعضی کم تر حاصل خوب اب علم کا حصہ ہما عملی ایک آئی کہیں قولن وفیرن چی ایمان کہ علم ازدیاد کمی بعض اشیاء کی ثابت بھی زیادتی ایمان زیادتی قول یا عمل عمل ثابت بھی آئی ہم ثابت رہنا تربین مرجع بین حوکنگ شما مرجع قائلی کہ مثلا کسی معصیت ذرن لدن طاعت ای نفع ندن حالا بچار ہمیں علم ای یک درجہ کم ترے یکی بالاترے پرچے معلوم ہو کہ یکی درجہ کسی کم بیش بیش میں لہذا کہ نفع بیش ہے بیشتر بھی اگر علم بالاتر بھی نفع بیشتر ہے اگر کم تر بھی نفع کامل کم تر ہے اگر علم حاصل مکن چی کہا ہوا جہلی ہے جہلی دلال ہم سے ضرر کم مکن یا بعض ہے کہ در مقابل ای موجی میں لہذا مرجعے ہم ترجیح گن دیں دومی ترجمہ کہ ان المعرفت پی اللہ القلب اشی برا رد کرامیائی شما کرامیه و کرامیه قصه اشکت اگد که آم معتقد اتن که مردم والله اله الا الله کلمه باش فقط همینچون الله تعالی معرفت بدی همینچون آی حاصل بدی الله تعالی بری عبادت و بندگی هیچ نل نلوچی بکلی آی ود چیه جن؟ جنتیه بکلی آی تمه؟ تمام من اصلا ایمان آنشان تمام به تمام کهی همی معرفت معرفت وقتی که الله رسول جان یا کلمه یا کلمه کیا دیگه بار آیه که هسته تمام دیگه چیزی نلوچی بکلی آیه دیگه عبادات آدگر شانزیاتی نگر کن لکن هم جنتیم به هر حال جنتی یه جمله هم یارو که نخیر کرامیه یه کال هم صحیح نه تہنا زبان لا الہ الا اللہ وشگا ایمان بس بھی نہ بلکہ ایمان ہماری خوب بھی کر زبان لا الہ الا اللہ وشیم با قلب آئی ہم معرفت خداوندی شناخت خداوندی توحید او قلب تو کہ ہم باید موجب تہنا زبان درد نو کلی اگر نہ چھو منافق ہم کیے با مسلمان شمار معافق آن تربیل ہم بیئے نام امام بخاری کمیل لہذا کہ یہ بحثا کو کئی تعلق بگو ایمان ایمان از دو جنب بگو ایمان تعلق پیدا بگو کمیل لہذا در کتاب ایمان ایمان ایباب یارت بستی ای آئی جواب دیا خوب خیر حرائد ولیکن یعاخذکم بما کسبت قلوبکم این دو چیز بودتا متوجه بودتی یکی علم یکی معرف معرفت در درجه بودتا الان شماره این هم متوجه کنی محل تها که این دوی لبزان بعضی این نزدیکاشان به اعتبار معنا مرادسا یعنی علم و معرفت بعضی حضرات نزدیکاشان با هم دیگر مرادف هم صحیحش نیک مرادف نه هم بلکه متقار متقارب هم مرادف همه لبزین آئی که شیع آئی اینا نیشی آت مانای آئی شکو مانای پرکنگن شیع آئی جا یاره آئی شکو جا یاره هیچ پرکنگن متقارب همه آئی که آن مانای با هم دیگر قریب اگرچه بشیع که این آئی مانانه آئی این شکو مانانه بل مانانش قریب خلاصه علم و معرفت چا متقارب بل فرقش باریکی فرقش هم لفظن هست هم مان فرق لفظی جمشیه که لفظ علم آی همیشه دو مفعول لوچید علم تو زیدن فا ولن تو عزیزی علم ماده چند مفعول لوچید دو مفعول سر داخل دید معرفت به یک مفعول تمام دید آئی متعدی با یک مفعولی علم با دو مفعولا علم تو زیدن فاول انگوشن بل عرف تو زیدن بس تمام عرف تو زیدن تمام چکا هم تمام آئی با یک مفعولی تمام دی یہ لفظی پرکن آئی معنوی فرقشش یہ کہ معرفت ہما چیزی نام کنا کہ یک چیزی انسان ہے یک چیزی صفت یک چیزی صفت در انسان قوه حافظه تها یه جا وقتی وقتی که آن صفت یه در اوک ذهنه توکا نیچما صفتا آئی زی صفتا ادراک کن دریافتی کن مثلا ما هنو دروتی مجلس تو کا نشتگین یک مردمی تعریف کو کر فلان شخص کا سنائی ای رولی عالمی ای رولی عارفی ای رولی فلان مردمی نو آئی علم آئی معرفت تصور در میں ذہن تو کا یا واقعی شی مگنی عالمی معلوم بھی مگنی عارفی معلوم بھی چما آئی کہ ہمیں صفات ذریعہ مازانک یہ شخص یہ صفات کہی گا یہ شخصی یہ مردمی صفات ہیں شاہ یہ زیدی صفات ہیں یا عمر صفات ہیں یا فلان صفات ہیں بل اولا ہما صفات در میں ذہن تو کا یا نما ہما شخصیت جایا رہے کہ یہ شخص دارہ یہ صفات ہیں یہ صفات در میں ذہن تو کا موجود ہے یعنی معرفت تعلق اول با صفات بھی کہ صفات در ربطہ بذاتش منخط منتبع طبق کا بذات گولا علم تعلق اولا کسی آئی با کئیلی بذات ذات علم تعلق برای ثبوت صفت لذات ہیں باقاعدہ اما ثبوت صفت لذات ہیں صفت حضوری برای ذات ثابت ہی مثلا علم تو زیدن فاضلن اذا کہ حسن علم بچارے چی کو من زان علم بھی تو من یہ حبر ہے کہ زید داران یہ واسطہ ان برای ذاتا یک صفتی چی کن ثابت کن معرفت نا معرفت کہتے ہیں چما صفتا ہما ذاتا تعارف کن مثلا یہ شخص یہ صفت داران مثلا من داریں کہ زید عالم یا مثلا عرفت و زیدان ما گوشی محلی تا کہ زیدان من جہیا با عالمی یا مثلا علم زیدان عالم انو ما گوش کہ زید ایک شخص عالمی علم صفت آکا مازور چمی صفت علم ما برای زیدہ تعارفی پیدا کو کہ یہ زید ہما شخص ہیں کہ علم دارا ہیں صاحب علم ہیں صاحب عرفان ہیں صاحب حادگر ہیں و علم چمی ادھا مار تعارف پیدا جی اثبات نا تعارف علم نا علم تو زیدن فاضلن من منا علم حاصل بوس میں زیدہ فضیلتا برا علم ثابت کنوں زید واسطہ علم ثابت ہی ملتا یعنی فرق معنوی فقط ہی چکے کہ عرفان معرفت آئی ہمش اے صفتا برا شخصا تعارف کن بس ثابتی نہ کن چطور انچی چھو ثابت ہیں چون نہیں آئی بجائیوت ہیں علم نہ علم ہما صفت زوری با ہما ذاتا چسپینی تھی ثابتی کن اسی واسطہ اس پر حفظ موجود ہے باقاعدہ علم جمیل هذا در قرآن پاکا اللہ تعالی یہود النصارہ یعرفونه کما یعرفون ابناهم پرچک واجی صفات در تورات انجیل یہاں تک متوجہ بیتی نو آیا ہوتی کہ در تورات انجیل واجی صفتان دیستگا واجی لیستگا چی ویدی یہ واجی کو واجہ یا نو آیا ہما صفتان دو منطبق کو گواجہ باری ہما صفتان ہے کہ در تورات انجیل آمادی سلام وہ یہ شخصا ان موافق ہیں یا موافق نہ ہیں ان مانا چی کہ معرفت اس پیسا حاصل ہے اسی معرفت حاصل بودتا کہ ایک شخصی سنین اتنا یا دیگے ادھر دینا ما معرفت منتق یہ رول شخصی پیدا نہیں ہے چینا بو معرفت یعنی آن معرفت آگاہ کچھ معرفت ذریعہ آیا ہمیں صفات ایک آن در تورات انجیل دی سکتا ہمیں صفات در آن جہنا من تک چین شخصی کہ اس بات دارا بھی دیما کہیں پید ہے دینا نو وقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نوان یہاں چارے عبداللہ بن سلام جاؤں کو مایا واضح ہے چارے باری ہما چیزے کہ در تورات ما دی سکتا ہما صفات دارا ہے یا کہ نواکشاری او برابا ہما تصدیق صفاتی کو علمالی سکتی ہے شخص ہیں بئی نوائیں بئی کہتیت ہیں بئی اخلاق ہیں اینا نمازی ہما صفات اکتو کا موج شنام کنا معرفت یعنی معرفت ہما ہے کہ صفات یہ بری مردم پیسرا معلوم بھی نو چما صفاتا آئی لنداک ہما ذات گندی نو آزاتا گما صفاتا چیکا منتبه منطبق کند آئیه نوک منطبق کند نو جاہی آلی کوشی ہما مردی علم نا علمی معنی اشی ہیں کاری جلوتر از اشی آکے صفات بھی آیا ہما ذات جن بگنی کہ ہما ذات در در علم ذات پیسری ہے کئی پیسری ہے ذات پیسری ہے صفت نو رندہ گناہی چیئے کا اسم در معرفت صفت بھی سری ہے و آئی ذات رندہ ممائی ہما صفات گناہ انتباقی نا متوجہ بھی تھی مثلا ما عشق و دنگو غائمانا فلان شخص مثلا ما کتابی چاری ہو کتاب جو بینی تھی فلان شخص عالمی زبردستین حجود ہیں فلان جاگہ آدگرہ مائی نگیں گے چیزی مر ہمیں تعریف آئیے معلوم ہوتا ہے علمیت ہے شو بیا فلان مائی فلان یہاں تر رسل فلان جاگہ رب تی چاری نباری ہما صفات کے در مجلجات اس دھاتا گا منی مرد گندگ بایا گندگ نب چاری مردان برحباری ہما مرد نکا شما کس سے عشق کتا در فلان دا نو معرفت ہمو ایک وصف پیسر آیا ہمیں ایک میں ذہن ہے گرت جم جم نو ہمیں صفات بانک ما حس موجود ہیں نو آشخص آگنی نو گناہی مونتا بگنین تصدیق دن شنان کا امار ہے ان خلاص ہے کلامی چکنے در معرفت صفات مقارب دنی نو ہمیں صفات آوشتی کما ذات گنی تصدیق دن مونتا بے مونتا بے کنی فهمتو ناشن کمی لحاظ آنی کہ اس معرفت در حکم کہیں تصور ہیں کہیں آئی مثل کہیں منطقی منطق تصور تصدیق وانتا نا فمنزلہ کہیں تصور کیوں ما اولا کہ ہم مرد ایسی بتان دیت اور تصور میں ذہن آیا حضی اللہ کی اشخاص متصور آتی گنی نوشا یہ ہم مرد ایسی بتان خیال تصدیق پیدا در دلان تعریف آو ایرور غیر ذالک یہ بمنزلہ کہ ابو تصور و تصور چونکہ یک چیزی کہ آئی خالی از تصدیق چمی لہذا آئی ایمان گشد نبی نبی ایمان تو کا کہ نوٹی تصدیق یہ کو نوٹی چمی لہذا یہود نصارہ فنی معرفتہ اللہ آنا مومن قرار ند ندا چون صاحب کو بھی عارفون ہے حکم آئی عارفون ہے ابنام بلتا ہم با آیات ایسی ایمان نئے نئے آرہنشی معرفت تہرا ایمان نئے نہیں یعنی کہ آئی رول دیستا پرچکشی چمشی آیانا تصدیق نہیں لکھ تصدیق نہیں ایمان نیست یہ تصور یعنی ذہن تو کا یا تنو ہمیں دیستے گئے کہ میں متصور بس اما تصورات ہمیں چی موافق موافق ہی ماتا ہے بل ہاں علم تو کا کہے ہستن تصدیق ہستن تو عزیم تھی چرا کولا اولا ہم ذاتا ما آشنائی بھی کہہ رہا ہم ذاتا ما آشنائی نو ہمیں ذات ما یا بری چکنی ثابت کنی نو ماہد شوہاز کنی چھے صفت دارن دارانا زہر یہ حتی نشتا ہے نو ماہ زہر و جاہیا لکھ ہوئی زہر و بابا پادر ما نشتا نو آئی اسکنیش بابا چھے صفت مرد میں آلم عارف نجاری بنای خلبانی دیگری درین بلے شیعال عالمی زبردستی وانتوی دیبان پاکی بستر سنے دیگوانی زبردست اصاو جندائی ہم تکو یہ حد مانو رہی مردان حدن تزیدن حاضران حاضران ما اولا زید ہیچی تصور نکتا بربرو چیز با ممعلوم بیتے کہ مرد زبردستی عالمی و پاک شن نام کے بھی تصدیق اندر در علم توقع تصدیقی ہے در معرفت توقع تصدیقی نہیں چمی لہذا اللہ تعالی آنا کہ یعرفونو کما یعرفون ابناہم مسلمان قرار نہ دے نہ لاتا بل صاحب علم کا آ پیغمبر جہیار تو آئی شانش یا بری دیس پدا آئی صفاتش ہم با آئی تطبیق دا تو آئی جند صفاتی درمان شن نام کے بھی مومن در علم توقع تصدیقی ہے در معرفت میں یہ مانا ہے کہ میں کہتا یہ دوئی لفظانی یارگی نہیں مگا ہم اشعاری کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ در حس اصل در ایمان تو کا کئی اعتبار داری ہما علم ایت اعتبار داری انہوں نے بیان کا کہ معرفتی کے آئی خائلہ کے کرامیہ ہما معرفت اگر تنہا زبانی بیویت بلا الہ الا اللہ ہما ایک کلمہ جاہ یاری اعتبار نیر سنتا مادام ایک ہمیں معرفت مروت بفی القلب مروت مرس مرس مرس ہما دیما عشقو دھرا کلی کسی ابو طالب کسی متوجہ تھی آنہا معرفت سی ہستا کام کاملی برای وہاں جہاں پاہمتو تھا لگ تصدیق نیستا ہویا ان تصور ما فيها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا خب حالا امام بخاری رحمت الله علیه ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اذا یک سوالی پیدا بود که ای آیات در مورد ایمان، در مورد ایمان نہیں، متوجه شما؟ پرچی که آیات در باره آئیه که اللہ تعالی فرمانی که یک مردمی اگر قسم وار تو قسم آئی کی لغوی نہیں آئی بیچ، اگر لغوی نہیں تو مثلا کہتے ہیں بگوز اشتر زمانی سوگنج وار تا گموسین آئی توبہ تکسیل لوٹی، بل ہاں شما رو به ایشی نگیری که لغوی اینگا پی بود یا آدگری بود، بل ها اگر شما سوگند دیوار تو از سوگند ها شما منعقد کن برای آینده شما مدلا متوجه بودتن با ایشی ها شما رو اللہ تعالی مؤاخذه کن. این در مورد که یا یمین ایمان امام بخاری یا در ایمان یا بدلیل ایمان یا آچیزی که در باب کهد ایمان ایمانت اشتر چهیده لا يؤاخذكم الله باللغة في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. دلوار ايمان اي چلبتی هستن دا ايمانی بنا الاك هستن اي ترجمه توجیه با ايمانی بنا بعد مشکل بتا بسر شراحا، بل الله تعالى خير بنا حضرت شاه صاحب رحمت الله عليه بهترین توجیه کتیم محلتا، اما ہماری دعا گوش بدایت دیگر ہما قابلی اعتبار. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف الہی کل آیت بحث نہیں، یہ آیت در مورد ایمان ہے، بل امام بخاری الہ بمناسبت کسبت قلوبکم ای آیت یارنی دواجیو دی بمناسبت کسبت قل قلوبكم. یعنی شاہ صاحب برمانی اللہ تعالی ادا کسبا مضاف کو بجانب کہ قلوب جانب نیچشیہ امام بخاری چھے استفادہ کن کہ معلوم بو کہ قلب ہم کسب کن، قلب ہم قاسم قاسمی، معلوم بو کہ قلب ہم قابلیت کسب ہست، متوجہ بودی؟ نواجه برمانی کن وقتی که قلب کسبت اصرار بجانب قلوب بوی محلی تها، کسب نسبت که بجانب قلوب گندگ بو، معلوم بو که کسب چه قلب کسب ثابت بی، چه قلب کسب ثابت بی. و کسب چیه یک پیر کسب چیه یا پیر خوب متوجه، یعنی واضح استدلال گے چه کسبت قل قلوب کن، بطوری استدلال گے بطریق استدلال متوجب شاہ صاحب قول مطابق، یعنی یہ کسب اسناد وقتی کہ قلوب نہیں بگن ثابت بو کہ قلب قابل چیئے کسب کسب خوب، و کسب چیئے یا فیل فیلی کسب یا فیلی، نتیجہ چیز رسی معلوم بلے قلب واسطہ ہم فیل ثابت ہیں، قلب واسطہ چی ثابت ہیں؟ فیل ثابت ہیں کہ چی قلب ہم پیدا لی، وقتی کہ چی قلب سگرا کبرا کنی چی بھی، وقتی کہ چی قلب فیل ثابت بو متوجہ بوتی خیر، وقتی کہ چی قلب فیل ثابت بو آوہد معلوم بکنی ہمیں ایمان کہ آئی کہ ہستیں یک فیلی قولون و وانتگی تو ادا نا ایمان کا حسن قول و فیل ہر دنانے، امام بخاری نزی کا مراکہ میں قول و فیل ہوں، چل معلوم ہو کہ ایمان کا حسن آئی فیل و قلب بودتنے کا کہنی آئی فیل و قلب بودتنے کا، وقتی کہ ایمان بدون فیل و قلب نبی تو لہذا ادا کا حسن کرامی ادعوہ کا ایمان فقط کئی نامی آئی تہنہ مارے معرفت ہے نام موقع معرفت ہے تصور ہے آئی ایمان ثابت کسی نہیں کہ لہذا معلوم کو مذہب صحیح نہیں ہے، مذہب چی ہے؟ مذہب بات ہے، ان معلوم تک جی آیت ہے یہ رول استدلال کو اگر پورا متوجہ نہیں بودی دو مرتبی وشوں کہ انہیں افتویش آن صاحب فرمانی کہ استدلال امام بخاری چنی آیتا آدرست سے آیت نہیں کہ در باب ایمانی آتا ہمشی اس بات کن کہ یہ جملہ معلوم بھی کہ قلب قابل قصد قلب قابل قصد و قصد یک فیل فیل متوجہ بودی و برای قلب آج بھی قرآن پاکا فیل صاحب ثابت کو کرے قلب ہم قابل فیل انجام دائے چند یہ ہم معلوم بک بزا ہما فیل ایک ماغش ای ایمان فیل قول و فیل فیل آئی ہما زمانہ یہ قابل اعتبار دی کہ بروت بقلب کسب برے برسی بقلب بروت برسی تناشی کہ ساتھان بزبانا ناوش لا الہ الا اللہ تا انش کا ایمان تمام نبی نبی ایرول آئی کئی تردید کام کرام یہی شاہ صاحب برمانی کہ امام بخاری حضر چئی آیت یارگا ہمیشی یعنی یکی جملہ لگ آبا بس چینے ایک آیت از ایمان یا ایمان نا نہیں آیت چمی یکی جملہ ایست نالکا فاو یہ شاہ صاحب توجیہ ہے حافظ ابن حضر عسقلانی رحمت اللہ علیہ آوازہ فرمانی کے چتابعینا یک شخصیہ بنام زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ مفسری آوازہ کہتے ہیں اذا تفسیر یہ کتا دربارے ہمیں آیت آئلہ آوازِ فرمانی کہ لا يُعَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ آوازِ اوشی کہ اگر یک انسانی اوشی انفعال تو قضا فا انا قضا اسی دار مدار وقعیں بہمنیت ہیں اوشی ان قسم قلوب اچھ کئی قرار دا نی نیت قرار آوازِ نیت قرار اما ابن حجر اسقلانی میشه امام بخاری هدف اشیه که یعنی اگر انسانی آیی که هستیم ظاهران که هستیم معرفتی هستیم علمی هستیم ولی نیتی هم هستیم که من مومنو نیتی هست که من ایمان یارتا معتقدیم که من ایمان یارتا یه درجه او که ایمان اعتباره اگر من فقط دوں کہ ایمان حق ہے پلان حق ہے بلوچی ایمان یارگے اعتراف قلبی نہیں اس سے اور مسلمانی صاحب نا نہیں چو ابو طالبی کو کئی دولا کاس نے ہرے ہرے دولا ابن حجر اسقلانی بشی کہ اصلا امام بخاری ہمیں تفسیر نہیں مگا زید بن اسلم تفسیر نہیں مگا ایشے اشارے کم کہ مانا چی کہ زید بن اسلم آگوشتا قصب القلوب آج مراد کہیں نہیں نیت ہے نیت مصمم ہے نیت کامل ہے نیت مصمم ہے نیت مصمم ہما چیز ہے کہ انسان ایمان برقرار ثابت کن اگر تہنا یعنی انسان یہ چیزی در ذہن خود بیاری بلے چون قلب کیوں کا نیت مصمم نیسن بل زمانا تکراری کا اعتبار نیت چی ایمانی نہیں چی ہما معرفت ہیں کہ آئی ملی اعتبار کو آواز ہے اوشی کہ امام بخاری بہمی حدیث یارہ گئینا بلچہ اشیاء شماوان ہم پہمی کلامی کہ حضرت شاہ صاحب کو وزن گیشتے رو ہم پہلے خوب بہرحال امام بخاری یارہ گئی حضرت ہمشین اکس طرح دیکھ اعتراضی چیزی دیگا معارض نبی محلی تاکہ امام بخاری نظریات خیلی دوران کہلا چکلا چون رسول اللہ علیہ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم من الاعمال ما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الحديث محمد بن سلام نوازه کنیت ابو عبدالله محمد بن سلام البیکندی کنه محمد بن سلامی ہوانا بل صحیحشین کا آیت اسلام سلام بدون تشدیدہ سلام ہم بازی وانتا محمد بن سلام نہیں کر دی محمد بن سلام یہ واضح ہم امام صاحب شاگردن شاگردی ابن عیینی شاگردی عبداللہ بن مبارک شاگردی مدنی محدثی بسی زمانے آوازہ کہا اس سے مشہور ہیں کہ آئی جنان ہم مدرسد جنان ہم درس دا شفاہم علامہ محمد بن سلام بھی کندی استاذ الجن والانسد جنان شفاہم درس دا روچا انسانان درس دا شفاہم جنان جنبوتا حدیث سنائن تانا و حدیث وانی تانا مشہور ہیں کسی و برا علم طلب واسطہ خیلی زحمت کشتا آزمانہ 40,000 درہم خیلی باز بیتا وہاں وشی کہا مثلا کہا سے آزوانا 40,000 درہم چی 40,000,000 آنگا گیشتی رات امین قدر پول آوازہ برای طلب علم ہر جا خرج کتا انگو رب تک انگو رب تک انگو رب تک علم حایو آنگا چی ہر جانب ہے حتی کہ وقت بشی کہ منا قطع نظر از صحیح روایتان حدیثان من 5,000 حدیث کہا سے موضوع یادیں کہ چبازی خاصے مثل ابن راوندی و بعضی حضرات اہل نوشتے ہیں مہمان حیات کتا برای جواب آنی کے روچی ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ حدیثاں صحیح من جزان ہوگنا یہ دروگا کہاں آرکتے ہیں شب تمام موضوع ہیں وقت قدر ہمی اندازے کو کسی مشہور علامہ محمد بن سلام بیکندی گوشن کہ چنائیہ مواظب اوقات سرات جنائی مواظب ترے انسان کم بودتا میں دنیا یعنی برای وقت ایس دست حجبہ نداتا یعنی ابو الوقت بودتا با کول سوکیان سوکیان شاید ابن الوقت یا ابو الوقت نو آوازہ با منزل ابو الوقت اکشی یعنی کسی عجیبی ایسی بیان کرنا کہ نشتگر استاذ زیما طالبان آن وانگتا آزمان علم کتابن چوکا نا استاذ از بروان طالبان گوش داشت املاحش کلا چیزا اور علامہ بیکندی رحمت اللہ علیہم درس پر طلبہ نشتے گئے تو استاذ حدیث بیان کت آن املائے کتا یہ وادی کلمی پروشت آزمانہ کلم ہما کاشی کلمتا داری نتنی چیئے کر چیانش دوہرہ انتہا مانش جتا تو نویش نویش چی نیست تا آزمانی کلم یہ وادی کلمی پروشت لنگ بھون چوارتے استاذ بانی چند حدیث دیگر تو بیان کن تو ابلاش دست ما لابد من اینو کلمی تراشون کلمی سباق کنون آدیگر کنون چاقوی پیدا کنون دیر بودی. همیشه همی تالون تو کا اعلان تو کش مردان که یا کلمی بیار دیناری داد. دیناری خیلی باز دیناری سه کلم رسید. مسلمش مطالبان که کلمی من دب یا دیناری من دیناری دم من کلمی بده. 4-5 کلمی دور دار. آیا کلمی 200 چیزی کو یا دیناری؟ لگے پتہ نوشتا کہنا کہ آ طالب نے گوش دارا کہ لگے ہوتا ہے کلام نے بھی لیکن یہ اندازہ چکی شوتی وقت ہے پابندہ کہ میں ہیج وقتی مختصری چی علم دور مبہ مبی تمرو بکلی مشہور ہیں کہ یا کلمی بے دیناری دور کی باوجود ہے کہ دیناری بسات کلم کی قیمت حدود شاہد ہونا یہ گران قیمتی تو بخاطر شیخ بل یہ حدیث از دشما مرد مرد بمانی تا یہ مرد شوقت جذویتی ہیں قال اخبرنا عبد الله عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبي فرمائے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک امر کو امتا ہم ضمیر مرجع امتی اذا امرهم ایک امر کو تو امتا امرهم من الاعمال امر کو تن چ عملا بہما عمل ایک ان طاقت ملتی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنب یسر چارے بدر الامر دین عبدیسی من امت اگر معانی ایک آرم پر معنی بسر آن گران گزیر ممکن ہے کہ ہم اگرانی نکوت مکنن چی دینا یک نوع برزخی کراز گری ہم عمل آسان ترین برای آنا وضع کو سانچ دربارے مسواک واجہ فرمائے کہ اگر منا خوب مبتنگ من امت سراغران گلی من دستور داتا امرن وجوبا کہ یا ہر نمازہ مسواک دے کر بکنا یا امثال اشان بل آجن بے دستجیہ ندا کہ یسر ترجیح دادن وسائل دو قدمل امتا مشاکت بکبا و ہما کارا عمال کد بکنا دیوی کلام مانا ہمشن کہ ان وقت ایک واجہ امر قدوت امتا و چی امر کتا امری کتا چی عملا ہما عملی که آنی طاقت موافقه چی آنی خدرت طاقت بالاتری عملی آنی لازه ندا یہ مانا نہیں که طاقتش هنو نیسته در واجه چارک یہ کار هنچینی که الان به دلشانس کسی آسان این چکم مثل بای بیان کو انسان که چیزی جذب فادیت جوش فادیت آساحت عملا که هر کدر مهمه بدل آیچی آسان آسان ہے بل رفتہ کے لیے یہ عمل گرانی ہے سلامی ہے گرانی ہے بیچاری ہوں کہیں ہستا رفتہ کا تبلیغ آگا اس اولا کہ ماں تبلیغ زماز رفتی ماضی کے میں تشویق اس کو گوشتی سے نماز تسبیح اینچ بر بکنے چیش بکنے اینچ سواب ہے اینچ سواب ہے اکشی ماں شقی پہنجا سیسے بر رات تسبیح کو شہندہ کے یا ماهی من تبلیغ من وست من چاری بابای صحیح بروشه بیان انسان نفس را آخرا من دو برکو شبیه دو بر سلاب است آرشان این دوبار هم بابای بیان انسان مشکله سلاب تزدیم دیر داری مردم ها در سیان آخرا من یکی اگو شیعه دی که چار ماهی زمانه بود نو من پهل انگو آنکو من داره نبی سلاب تزدیم یه بیدی که نبی کنم همه دیگه نبی سلاب تزدیم مشکلی و نگانی نیم ساعتی لگی مردم ها نوان چی یک چیزی ها که انسان اول نفهمی کشی آخرت چیه بی گرانه گرانه بی نشاره چیه چیز چاره که یه کارا یه مرد زوری دست جان بل آی دوربینی از چارتی که بله یک زمانیه که به سرای چیه بیگرانه گرانه اینو اولی نشت که نه آکار این رول کنی بیشتیل مکر بکنی تا این حدی بداری الهی یا ایمان حکیمان کار همشین حکیم اول آخره عمره بیچاری نادان اول اپی جوش کاره که آخره متکفی این مانا همشین که واضح وقتی که امر کدی که امتا اون امری کتن چه عملا همه عملی زندگی شم طاقت این این مانتی که فیلحال هم طاقت بیمید آینده هم طاقت بیای ادامه دیگه یعنی پرچک اللہ تعالی درباره عمل ادامه مقبوله نه کسرت عمل منچه حدیث شماوت وانی دیمایی آگه که اگر انسان یک مثلا آین عمل بسیار کمل یا ماهی بسیار عمل کو رنده خسته بود لیکن بارا بالش چیر سرا کچھ پانا نہیں لیکن یہاں بیچارہ ہر شب پا دے دو چار چار رکعت میں اپنے تحجدے کن بس ادامہ ہی نہ اللہ تعالی دربارہ ہمشی افضل ہیں چنائیہ کے ماہی کا سے بیس بیس رکعت کو تحجدہ بل آخرہ چی بھی وقت پا کی انگار کو یہ گریم اما دو رکعت کن بل دار دائم دے کہ اللہ ہمیں ادامہ ہمارے پسر حضرت جاتنی آئی دربار واضح ہمیں چیز کو اس کے مراوی امتا چیزی جنبے کے گرانت آئیے اختیار لکو ہم آسانی جنبے اختیار قالو انا لسنا کہے اتکا یا رسول پر مردمان یا گروہی ہمیں عرض کو اس نے یا رسول اللہ ما مثل تی شکل آج صورتا نہیں پرچے اللہ تعالیٰ قد غفر لکا ما تقدم من ذنبکا ما تأخر اللہ قرآن اعلان کتا تی گناہاں پاک بکشتا گا نئے اول بزاتا گناہ یا سن نئے آخرہ گناہ یا تو بلکل مغفور ہے چی جانب رب العالمین اچھا اولی گان و آخری گان یعنی قبلا نبوت ہم تو مغفور ہوتا گئے آخرہ ہم مغفور ہے تو چھتا گناہ نبی بکلی اللہ تعالیٰ تی دست درستی گناہ اگر بل پر سرزاد بوتا یا نبوتا پاک بکشتا نما یہ امتی ما گناہگاری مار گناہ مار بدیہ لہذا تو اگر کم بکنے مارا کم موگ مفرما مارا باز بفرما تکمیل میں گناہاں شرط دنبن تو اب حج مکنے تو معفو ہے مغفور ہے بل مانا ما چنہیں ما گناہ گاری ما ہمیشہ گناہ کنی تو مارا ہنچیں آمال فرمائے تو بل میں نفس سرا گرام بھی بل مارا ثواب باز برسیت میں گناہ کم ترما اور نظر اشیہ قالو انا لسنا کہے اتگا صحابان کو کہ یا رسول اللہ ما مثل تئی ذات گرامی نہیں مثل حیعت تو نہیں کہ ما بخشیدہ ادمی ہے ما بخشیدہ نہیں یا رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ تر بخشتا ان اللہ قد غفر لکا ما تقدم من ذنبکا ما تأخر آیان که چوگر واضح غذاب فیق غذاب آن اگر سلاسه مغذاب دید حتی یور پر غذاب و پیوزی همین دارا سخت غذاب بگیر که غذاب نشانی علامه من ای چهره مبارک ظاهر بود یعنی معنیشی که انسان وقتی ظاهر این غذاب که گیری چهره منسان سرخه سرخ تری گوشه بید چوت اختیار دلیل سر زهر گل آره ناراحت بود فلا یه جمله گوش گوشتی انا اتقاكم و عالمكم بالله انحق امام بخاری باب همی کلمه هم بعد راجب بودی نواده گفت انا اتقاكم بتحقیق شما پرهیزگار ترین بنده بلکه شما نه بلکه تمام انسان و جن درست اتقا ترین واضح و عالمكم شما دانا ترین از با الله ذات و صفات ایمان ہے و عالمکم باللہ و داناترین با اللہ تعالی ذات و صفات توحید من ہوں ایل کلمہ ایمانا چی ہوں ایل معنی ہے کہ ہر کسی با خدا ذوالجلالہ آئی ترسگار ترین و تقوی بیش ترین و آئی علم اللہ تعالی شناسائی با صفات و ذات بیش ترین ظاہر ایک اقلان تقاضا ہے کہ شی خدمت بندگی ہم با خدا چی بیش ترین یش تری متوجه بودی کنک از خاطرین ترسگارترین تقوادارترین علمی بیشترین اذا عقل انتقاضا میشه که یه شخص عبادت بندگی براوی تی آقایا و تی مولایا هم بیشه بیشتر بیگن هر انسانی که یک ذاتی یا یک معاقایی یا بیشتر شناسی آی حق شناسی هم بیشه بیشتر کم منچه بی آنه متوجه کو شما اگر ای خبر چاریه که اینی من شما مثل حیعت من نہیں نا بلکہ ما انگر چھ شما ہم حق دارتے ہوں کہ ما اللہ بندگی بیش ہے ہر بکروں کہ من تقوال کے بیشترین بعد ما بندگی گشتے بکروں ما با آیا علم و بیشترین با صفات و ذاتا کہ خوبی جاہ یاروں کہ جلال عظمتا باید من گشتے ہے با عبادت کروں جو وقتی کہ ما آیا عبادت گشتر زد زیاد باز نکنون شما رو من گوشم این اندازه عبادت بکنی گوش شما چو بزانی شما یک مان بکنی نه تنی واجه مغفور مغفوری تر ضرورت عبادت نی نه هر کسی که مغفور مغفوری باز انگر گیشتی او قلیل من عبادی شکر من عبادت به طریق شکری شکر گذاری هم تو که اللہ نعمت چیز برای ما زیاده باید مهمی شکر آده ادا بکنی که مطلی شکر آده زمین بکنی اگرچہ پیغمبران عبادت چی از قبیل شکریں متوازی بیتے نہیں از بارا شیئے کے مغفرت و ضرور میں نہیں از بابا شکریں بلے شکر آوقتی کہ اللہ اپنچ نعمت کے پیغمبران ہم بدے کسی نہیں ہے ہم یکی نبوت کان اداتا چکے نعمت نعمتی حدف واجی شیئے کہ وقتی کہ میں کمال بالا ترین اللہ مارا پیغمبران بے مقام کتا باید انگا مائی گیشتے ایب عبادت بکنی نہیں شما بہمی کہ نا میں گناہ گیشتے رہا مائی عبادت گیشتے بکنی نا شما عبادت ہنچ میں گا مقاما کم ترین شما یہ گمان مکنی کتا عبادت مکنی کتی گا تر گناہ پیلنی اس نے ما عبادت کنی کمارا گناہ ہستے نا عبادت تعلق با گناہ بی گناہ نہیں اصلا عبادت ہے تعلق با شناخت ہے ہم آقائیں ہم آئیہ ماں کے لیستے جاہی آرہیں بار ماں گیستے بار دیں آقی نعمتان چیز گیستے ہیں برا ماں بار ماں شکر گزاری گیشے رشتر بکنی انہا شما کم تیر تو لہذا شما وزیفہ جن شما نے گوش دار ایک ہر چکہ میں شما رو گوشوں بزا ہما اندازہ برا شما چیئے مسئلہ مسئلہت چاہیے آدم تے تجاوز مکنی این اصل اللہ دشیہ کی تک روایتی ہیں حدری موردہ واضح اگر روچی بیان کو تکات ہم یہ چیز آکے عبادت با این اندازہ کنک بھی ادامہ بھی بلے کمی عبادت اگر ادامہ بھی افضل انچ بازی عبادتا صحیح صحابی یہ حتا یہ صحابتا آیا یہ حتا واضح ورنہ بیو آشا رضی اللہ عنہش پس پردیا جس کو کواجی عبادتان چطوراں شفان چونکاں روچان چطوراں بیوی چیزی بیان کو اور اس سنیے شخصا ہمی کلمہ گوا گوشت واجہ مغفور ہے اللہ تعالی بخشتا ہمی آیت جوان کہ اللہ ہم قرآن چی اعلان کتا تو لہذا اگر واجی عبادتان کم مکان برشمار کار واجی عبادتان نہیں کوئی بخشی نہیں بل ما شما نباید این چلو عبادت بکنی باید باز بکنی خوب کوشش بکنی این بایدی آن با هم دیگر باید موید شور کن یکی وقت من چرا بار آینده هیچ شفان نوکسون تاسون نماز کنم آدیگر گم من دیگماره چرا بار روچان هیچ زمانی گذای نوران چی کنم روز؟ صحیح نگاه که من چرا بار کنم من جنر روگ نکنم من جنر روگ نکنم بکلی دیگماره عبدال آوال من جنر روگ نکنم شما من گو دنیا مشغول مشغول کنم من هم چطن آر و ذکر عبادت عبادت من وقت ای را کنم واجه یا بیدیان حاجه که واجه بیار سعی نپر چینه حتا ایدا و ما تی عبادتانی جز کده ما چیزو عبادتش هر سعه هدو پیمان کده چی گوشتم من دیگه باره هیچ بر گوشه گوشتم من شب خیزی تا سما های گوشتم من جنلو بندکنم واجه ناراحت دیکی راهی در بلوی بیار شمیستم همی موقع واجه ای فرمایش کد نگوشتی نه شما یه دار عمل بکنی الله یه رو دوست بی و شما یه فکر نو همی گفت جا که رسول الله در خدا وشی راستی الله من بخشتا تمام چیز بوتا بل طریق عبادت اشیه تا گوشه که من پیغمبرون خدایی بل من ورون ورگ هم ورون اپی گاهی روزه هم دیرون گاهی وفصون گاهی تحجد هم دیرون جنلوگ هم من کنم کنم با قاعد نکن شما منی سنت چیه دیگه چیزی که شما از میری خراب چی بیمین سونی سنتی شما همین عملان بکنی شان هم بکنی اللہ بندگی هم بکنی مدار مدار بکنی چیز جاتی که حسن موالدان مکنی اتکار انسر آدین ترا من در همین مورد واجه مردمان تعلیم داد این چیزی پر معاشق و خلاصا حدیث توضیح چی معاشق کنی خوب امرهم من الاعمال بما يطيقون امرك تن انا بهنچي عملان كان طاقت مطابق دستين كه اي حكيم از جاه يكشين قدرت چين چين چند دازه عبادت كتن كنن چي مقدار هم تن صرف كه همادر حديثت احب الاعمال الى الله ادومها متوجه بكي وين قل عبادت اگر کم مقدو بھی بل دائم بھی آئی کہتے اللہ تعالیٰ دوست بھی آئی کہ مردم باز بھی بل رندہ خستہ بھی تو کتنی مکان اسی پیز برکت زیر کے ملکو حالا ادھا یک محسی من مسئلہ اسمت انبیاء محس انسلہ پیدا بھی دیگر ما تقدم ما تأخری آئے کریمی توسی کے حدیث اور جلد تہایا تھا یہ ہر من آدم بحث انسان بول آئے یہ ہے کہ تمام اللہ تعالی نے میرے کاسن کا مریض ہے۔ Thank you.